राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 फरवरी 1994 को सायं लगभग 3 बजे खेड़ापा में हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। करते हुए भी विषयों में लालसा रहती है, इतना ज्यादा गहरा विषयों का प्रभाव बैठा हुआ है। सत्संग करते नहीं है, सत्संग सतके साथ में संग, सतके साथ में आसक्ति, वो सत्संग करते नहीं है। सत का संग करे तो असत का संग छूट जाएगा। वो सत्संग सत्चर्चा करते हैं, ये सत्चर्चा है। सत्संग तो ऐसा है कि मेरे भगवान में भगवान का, भगवान के साथ में अपनापन गाढ़ा गहरा अपनापन, तब सत्संग होता है। सत के साथ संग हो, ये दो तरह से है। सत के साथ सत संग करो तो सत्संग, और असत का त्याग करो तो सत्संग। असत के त्याग से ही सत का संग हो जाता है। सत का संग करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। असत का संग है ये बात अलग है। अब असत का संग बातें कैसे छोड़े? तो भाई असली बात तो भगवान जाने कैसे है, क्या है, कैसे हो, इधर भाई पूरा हमें पता है नहीं। संतों से सुना है कि तुम जाने हो असत का त्याग कर दो। जिसको आप असत जानते हो उसको त्याग कर दो अपनी तरफ से। अपनी तरफ से त्याग करने पर भी उसका संबंध विच्छेद न हो तो प्रभु को पुकारो। हम अपनी दृष्टि से त्याग करते हैं परंतु फिर भी त्याग होता नहीं है। तो निर्बल हो गए सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुबह बात बताई थी ना कि उसका जो चिंतन है, ये जो भीतर से राग छूटता है, विषयों का चिंतन है, उस चिंतन में आप स्वीकार मत करो, अपने में स्वीकार मत करो, अपने में मिलाओ मत, और उस चिंतन से सुख मत भोगो। खास बात यह है, अपने में मत मिलाओ। अपने न मिलाने का अर्थ क्या हुआ कि आप तो हरदम रहते हो और वो कभी आता है कभी जाता है, तो हमारे में अपने में नहीं है। जिस समय में चिंतन हो उस समय भी अपने में नहीं है, ये सावधानी विशेषता से रखो। जिस समय विषयों का चिंतन हो जाए उस समय में भी विषय अपने में नहीं है, वो चिंतन मन में आया है अपने में नहीं है, उसी साथ मिलो मत। अरे मिल भी जाओ तो ये निर्णय रखो कि वास्तव में मिले हुए है नहीं, ये आगंतुक है, मैं नित्य रहता हूँ। प्रत्यक्ष प्रबल बात है, ये आगंतुक है, तो उसको स्वीकार मत करो, पसंद मत करो, नापसंद कर लो, घर में पसंद नहीं है। ये नापसंद की बढ़िया बहुत है, हमें पसंद नहीं है। इसमें हमारा हित नहीं है, इसमें हमारे सुख नहीं है, इसमें हमारे लाभ नहीं है, हमारा लाभ नहीं है इसमें, यही हमारा नहीं है। हम बहुत दुख पाए हैं, 84 लाख में दुख पाए हैं, अधिक जोड़ियों में दुख पाए हैं, ये हमारा नहीं है। धोखे देने वाली है चीज, हमारी नहीं है, अपने में है नहीं। अपने में भान होता है, क्यों होता है कि आपने नाशवान चीज के साथ में तादात्म्य कर लिया, ये आपका किया हुआ है, नाशवान चीज ने नहीं किया है। नाशवान चीज ने आपके साथ संबंध नहीं जोड़ा है, आपने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है। नाशवान में संबंध जोड़ने की ताकत नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है। आप जब तो स्वीकार नहीं करे तब सामर्थ्य नहीं है, असत में आपके साथ सिद्ध हो जाए। भूल कर ली, भूल कर ली, भूल से अपने को साथ मान लिया। अगर वो साथ मान लिया इस वास्ते अपने साथ नहीं कराए, पर आप साथ कहाँ है? मैं तो सदा रहता हूँ, ये आगंतुक ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। आगमा पाए लो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, मैं रहने वाला हूँ और नित्य हूँ, मैं सत हूँ ये असत है, मैं नित्य हूँ ये अनित्य है, मैं निरंतर रहने वाला हूँ ये आने जाने वाले है। हमारी जाति की नहीं है ये, ऐसा विचार दृढ़ कर दो पहले, फिर मिट जाएगा। पक्का ये विचार कर लो कि मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। आते जाते हैं, ये तो बात सच्ची है ना, इस सच्ची बात पर थोड़ा दृढ़ कर दृढ़ता करो। आप अगर दृढ़ता करें तो बहुत जल्दी छूट जाएगा। दृढ़ता से विचार के इतने दिन हुए, मेरी ढिलाई रही, मैं बात सुनी समझी पर ढिलाई रही, अब ढिलाई नहीं करेंगे, अब तो इसे छोड़ कर ही छोड़ेंगे बस। अलग कर ही दे, अलग है ही तो अलग का अनुभव करके ही छोड़ेंगे। ऐसे बैठ जाओ कभी घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा, आज तो हमने अपने से अलग इसको कर ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बिगड़े कुछ भी सुधरे, कुछ ठीक हो चाहे बेठीक हो, आज इसका संबंध छोड़ ही देना है। क्योंकि इसका संबंध हमारा है नहीं, हमारा देखता है तो हमारी ढिलाई से देखता है, अब ढिलाई नहीं देखेंगे, इनको साथ अब नहीं करेगा, ऐसा पक्का कर लो। और इसलिए समय है, सोते समय और उठते समय, नींद में सोते समय इसमें 15-20 मिनट एक घंटा खूब जोर लगाओ, ये हमारे साथी नहीं है, हम इनके साथी नहीं है, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, हम इसके साथ रहने वाले नहीं है। पक्की बात है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे पक्का। फिर हमेशा नहीं हो अगर सो जाओ तो सोने पर क्या होता है कि वो जो इनका त्याग है ना वो भीतर बैठ जाएगा। जैसे आपकी वृत्तियां नींद में लीन होती है, वो लीन होने के साथ ही इसका विभाग वो मन में बैठ जाएगा भीतर में, ठीक भीतर में कारण शरीर तक। तो गाढ़ नींद कारण शरीर में होती है, तो कारण शरीर में डुबकी लगाएगा जब अंतःकरण, तो अंतःकरण के साथ संबंध विच्छेद की डुबकी लगाएंगे तो वो छूट जाएगा। नहीं तो साथ ही दुखी रहे तो साथ ही होता है, जैसे महाप्रलय में सब जल नष्ट हो जाए फिर महास्वरूप पैदा हो जाता है। वह प्रलय में जाते जाते समय भी साथ में लेकर प्रलय में जाते हैं, तो नींद आते समय आप जाते हो तो उसको लेकर साथ में जाते हो। आप करके देखो, एक दिन ही करके देखो, है जैसी बात उसका नाम ज्ञान है। जो बात है जैसा का जैसा अनुभव करने का नाम है ज्ञान। ये ज्ञान है, ये हमारे साथ ही नहीं है, हम इनके साथ ही नहीं है, हमारे साथ है ही नहीं, हो गई नहीं, रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, हमने अनुभव किया है। आगंतुक है ये अनुभव हमारा, हम आगंतुक नहीं है, ये असत है, हम सत है, हम नित्य है, ये अनित्य है, ये आने जाने वाले हम रहने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस पर जोर लगाना, जोर लगा दो, सोते समय लगा करके सो जाओ, और उठते ही हमारे साथ नहीं है, हमारे में नहीं है। दो समय बहुत अच्छा है, सोते समय उठते समय 15-20 मिनट 1 घंटा हमारे साथ नहीं, वो दिन आपको और तरह भी लगा करके देखो, तब आज ये करो कल आओ फिर बात करें, आज ये सब विचार करो। हरेक भाई में सब अपने अपने ये हमारे साथी में ही है, ये बात तो अनुभव साथी हमारे कहाँ है, हम रहते हैं ये आते जाते हैं, आगो पाए नित्या आने जाने वाले अंत बनते ही नहीं दिया नत्रिवांग जाता हूँ तू मैं राजा लोग नहीं थे, बात नहीं हम तो थे, हम तो सदा रहने वाले यार, कभी रहने वाले नहीं है। एक सिद्धांत है वो साधन सुगम क्या है ना, वो सहज साधना, सहज साधना एक प्रकरण लिखा है, उस प्रकरण में एक बात विशेषता से की है कि जो कहीं भी नहीं है कभी भी नहीं है तो कभी नहीं है, कहीं नहीं है तो कहीं नहीं है, ये बात खूब ध्यान दे रही है। उसमें लिखा है कि इस बात हमने विचार करके गहरा पे सोचना, मन केवल सीखना नहीं है विचार करना है, कहीं भी नहीं है किसी समय में अगर नहीं है तो कभी किसी समय भी है ही नहीं हमारे साथ में। जैसे अभी क्रोध नहीं है तो क्रोध किसी समय भी नहीं है, आ जाए उस समय भी क्रोध नहीं है, क्यों जो मैं रहता हूं वो नहीं है तो वो नहीं है, उस समय भी नहीं है, काम क्रोध लोभ आवे उस समय भी नहीं है, किसी समय भी नहीं है तो किसी समय नहीं है, कहीं नहीं है तो कहीं नहीं है, किसी का नहीं है तो किसी का ही नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है तो किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी घटना में नहीं तो किसी घटना में नहीं है, ये समझ में आया ना। फिर क्या मानो किंचित काल भी नहीं है तो नहीं सत्य है, उस मोहना सत्य नहीं है, क्योंकि नाभाव भी देते सत्य है, सत्य का अभाव नहीं होता, उसके अभाव होता है, अष्ट भाव न भी देते भाव विद्यमान नहीं है तो किसी समय भाव विद्यमान नहीं है तो सब समय भाव विद्यमान नहीं है, नहीं होना ही बन सत्य है। क्या लगे ना मैं तो मालूम कुछ ही जान दो, ये बात करो आप, उस समय में क्या होता है कि आप उसके साथ घुल मिल जाते हैं, हमारे साथ ही नहीं है इस बात को मिलोगे नहीं, एक दो बार हो तो नहीं होते बहुत देते हो फिर नहीं होगा, थोड़ा हो जाए एक दो बार तीन बार पूरा अभ्यास हो जाए तो माने नहीं है, है नहीं है कहीं भी नहीं है कभी नहीं है किसी भी नहीं है कैसे रह सकते हैं। से आज करके देखो, फिर कल पूछो, आज सोते समय उठते समय जोर लगाओ इस पर कि हमारे साथ है नहीं, ये संबंध नहीं है, संबंध नहीं है सच्ची है संबंध है, ये झूठी बात है, तो झूठी बात मिटेगी ये सच्ची बात टिकेगी, ये तो समझ में आता है ना सच्ची है झूठी है, संबंध मानना झूठा है और संबंध विच्छेद है सच्चा है, सच्ची बात हो जाएगी, झूठी बात भी पड़ी है मानी हुई तो सच्ची मानने पड़ी है, कैसे चलेगी झूठी, केवल मानी हुई पड़ी है, करता अमिति मन्यते तो नहीं वो किंचित करो मिति तो मन्यते वैसे मन है, केवल मानकर उसमें दृढ़ हो जाओगे बात वैसे ही है, सब हो जाओ विचार कर ले आदमी एक दिन तो बहुत जल्दी काम हो जाए, तत्काल हो जाए, उसी क्षण हो जाए, अनेक जन्मों की हर पापों की हर अशुद्ध है शुद्ध है ये सब थोड़े बनाव की बात है, आपने स्वीकार किया इस बात से अस्वीकार कर दो, आप पसंद नहीं करो, मैं इनका साथ पसंद नहीं करता, मेरे लिए नहीं करती बनेगी नहीं, अब मैं नहीं रह सकता इनके साथ, बहुत मुश्किल है अब नहीं रहूंगा, मेरे साथ है ही नहीं, कौन धोखा देते हैं रह देते हैं नहीं, यही संस्पर्श जब होगा दुख यू नहीं और आद्यंतवंत आदि अंत वाले है, इस बात से रमण नहीं करेंगे न तेम थे उधर न साथ स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, जबान से कहो नार भी अलग हुई ना ना ना ना ना ना, लोग पागल देखे तो पागल मान लो क्या है, पागल मान मर्जी मरी अमन ना ना ना ना ना ना हमें स्वीकार नहीं करना है, बुझे बैठ जाए बात है सच्ची बात बैठानी है, आप जितने सुनते हो कृपा करो सभी ऐसे करके देखो, कोई दृढ़ता होते तो अनुभव हो जाएगा, कच्चा सो तुम्हें थोड़ा घंटे टिकेगा या टिक सकता नहीं, है नहीं हमारे साथ ही है नहीं, हमें के नहीं, ये हमारे नहीं, आप सत रही असत, आप नित्य रही अनित्य, आप निर्विकार है विकार, आपकी जिंदगी समझ कैसा है नहीं, है ही नहीं, ये तत्काल होने की है, ये संबंध विच्छेद समय पर होने वाला नहीं है। आप उम्र पर विचार करते रहो, देखते रहो, नहीं होगा, देख लो इतने वर्ष हो गया सत्संग करते हुए, कहाँ होया, नहीं होगा, उम्र बीत जाएगी, जन्म बीत जाएगा, नहीं होगा, या करो तो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में, एक क्षण में, एक दिन में, एक विचार में हो जाएगा। यार ये तो करके ही छोड़ना है, बैठ जाओ सोते समय जो नींद पीछे लेंगे, पहले ही सुत्याग करेंगे, हमारा नहीं है, इसका अनुभव करके ही नींद लेंगे, जैसा आप पहले डटे हो उसके ऊपर, आज ही करो, आज ही अब बैठे, अभी अभी अभी अभी बैठे बैठे अभी अभी कर लो, कि ये हमारे साथ नहीं है, देखो हमारे कहाँ है, अपने निर्दोषता पर अटल विश्वास करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर में है तो हमारे में है, अंश में नहीं तो अंश में कैसे है, ईश्वर अंश है, पाक प्रकृति का अंश नहीं है, मंगी का अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर की जाति का, जैसा ईश्वर है वैसा ही मैं हूँ, मम साधन में मांगा था पकड़ने दर्पण में, गीता दर्पण में मम साधन में मांगा था, तो भगवान के भी साधर्म है, तो ईश्वर मेरे में कैसे हो सकता, मैं परमात्मा का साक्षात्कार हूँ, जीव अविनाशी, ये विनाशी, मैं अविनाशी, चेतन में ये जग अमल, मैं मल रही तो ये मल, मैं अमल, शर सु ये शुरू वो दुख रही, हमारे साथ में नहीं है, मिल रही थी बिल्कुल मुफ्त में, इतना दिन मैंने विचार नहीं किया, इस वास्ते रह गया, अब आज सब खत्म कर दिया, अब विचार कर लिया मैंने, अब कर लिया कर लिया कर लिया, विचार का वर्णन नहीं है, बीकानेर में फैला हुआ है, फैला बिकने छोड़ा खेले ना, मैं फायदा हो गया, मिठाई बंद होता है फायदा हो गया, जो फायदा नहीं है थू फायला थर मारे सारे थू फायला, तो थू फायला बंद हो नहीं लिखे फायला, अब नहीं लिखा इसमें थू फायल थर मारे थू थू थू फायला कर दो नहीं ठीक, आपके केवल एक आपकी संपत्ति केवल की फायला में दोनों की संपत्ति है, इसमें दोनों समझ नहीं है, केवल आपकी है, केवल आपकी है, केवल आप छोड़ भी छूट जाएगा, यानी वो जोड़े नहीं आप बात नहीं, वो छोड़ेगी जो वो तो है ही नहीं, ये तो भगवान ने शब्द कैसा दिया सुनो, मंगई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन सर है इंद्रिय प्रकृति का अंश है, प्रकृति स्थ है, आप परमात्मा का अंश और परमात्मा स्थित नहीं हो, मनुष्य ने प्रकृति स्थानी कहा है, आप तो ममान सो भगवान कह दिया, मेरे में स्थित कहाँ बताया, तो आप उठे स्थित नहीं हुए, इनको पकड़ा है ये आपने कराया था, जब आप छोड़ो छूटेगा ना, गुरु छोड़ेगा ना ईश्वर छोड़ेगा ना कोई दुनिया छोड़ेगी, कोई नहीं करेगा, आप तैयार हो तो गुरु विष्णु संसार भगवान सब तैयार, आप खुद खुद हो तब होगा, आप मेरे मेरे सर कौन सड़ जाएगा बताओ, सर कौन जाएगा मेरे बिना, ये आप ही आत्मा ही वही आत्मा नो नूर आत्मा ही वही बुरा आत्मा उधर आत्मा ना आत्मा नहीं दिया थी, आपकी बात है केवल आप पर जिम्मेवारी है, कहते गुरु कर देगा तो गुरु को तो थे स्वीकार करोगा, गुरु आकर स्वीकार करेगा मैं गुरु हूँ आ जाते संत महात्मा के पास, संत महात्मा आप मानोगे कि नहीं, आप पर है दार बदार सब आप खुद पर है, ये समझ आया ना, तो बस आज से करो नहीं टिकेगा, सदा के लिए हल हो जाए प्रश्न, इसे पीछे पड़ जाओ, सच्ची बात है तो सच्ची बात मानेंगे, कसी बात नहीं मानेंगे, ये हमारा नहीं है, बोलो संदेह है क्या, तो बस आज आज ही करना, ये तो हम आज ही करना है, आज ही क्या जैसी ठीक है पक्का रहे यहाँ कसम ही ना, कृपा देखो मुफ्त में कहते हो कृपा, कृपा भगवान की तो है, अगर मारी कृपा मानो तो मैं कृपा करने के लायक नहीं, समर्थ नहीं। कृपा करना समर्थ का काम है। मेरी मानो तो एक बात बताओ, निर्लो जरूर बता रहे हो, क्या मेरी इसके त्याग में सम्मति नहीं है? बताओ। और कृपा क्या हुआ है? कोई जानवर हुआ है? सम्मति है मेरी, बताओ। सब केवल आप ही दे रही हो, कोई देर नहीं है। संतों की कृपा, गुरु जी की कृपा, शास्त्र की कृपा, धर्म की कृपा, वेदों की कृपा, संसार मात्र की कृपा। संसार मात्र भी आपको दोषी देखना मेरा जी नहीं है। कोई है संसार मेरा जी? तो संसार एक मात्र की कृपा है। आपको निर्दोष देखना चाहे सब साधु भी क्या करते हो, सत्संग होते क्या करते हो, साधु के बाबा जी होते क्या करते हो? कभी तुम ये दोष देखना चाहो को नहीं, तो उनकी कृपा है। सब संसार की कृपा है, भगवान की कृपा है, संत महात्मा की कृपा है, गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, वेद कृपा है। कृपा तो पुंज है। आप थोड़ा सा हाँ मिला हो, थोड़ा सा व्यवहार इतना सा। जैसे छोरा का दृष्टांत देता है, छोरा दिन में सोता है, माँ गई पानी लाने के लिए, वो नहीं आ रही, छोरा थक गया, अब सामने गया, माँ आती दिन भागा, अब पग बड़े उठा हुए रखे, और रखे तुम्हें बड़े उठा बड़े करे क्या, और दौड़े माग रहे करे, जब जमीन दबी उड़ी कहना ले आ जा ले जा बड़े शुरू से जब रोबे जोर से। माँ कह रही थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, घड़ो है माथे पर, थोड़ा ऊंचा हाथ कर ले लो, नीच पड़ जाओ तू, अब क्या करे माँ बताओ। तो मेरी केवल मेरी गलती है, मारी गलती है? माँ पास जाओ, क्या करो माने बोले जरा घड़ो मेरे पास ही आवे बदला रहे बड़े पगड़ पुत्र हुए, थोड़ा सा हाथ ही ऊंचा कर दे, इतना शुभ काम है, इतनी शुभ हाथ पकड़ ले बदल ले। मैंने वो सुख थोड़े हुए, मेरा पग जले है, वो नीच पड़ी जड़े है, रोए है, तो माने सुख है? ठाकुर जी सुख ही नहीं है, हम पर कहा दुखी है ठाकुर जी, थोड़ो हाथ ऊंचो कर दो, ठाकुर जी पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, जचेंगे नहीं तो बस कर दो आज, अब देरी करना काम नहीं है, अब भी मान दो, अब भी मन से कर दो, नहीं हमारे नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारे में है ही नहीं, है ही नहीं, रह सकते ही नहीं, है ही नहीं हमारे में, कैसे रहेंगे? इनका अभाव का भाव तो, अभाव का तो हमें अनुभव है, इनका भाव अनुभव तो आगे तो कभी कभी होता है, इसलिए रेत का अभाव तो मैं सदा निर्दोष हूँ। वर्तमान सबका निर्दोष है, सब मात्र दुनिया का वर्तमान निर्दोष ही है, दोषी है ही नहीं, मात्र दुनिया में दोष है वर्तमान, ये कभी आगंतुक है दोष, वर्तमान सब निर्दोष है। कसाई से कसाई भी दोषी है क्या? स्वयं चेतन अमल सहल सुकुराशी, दोषी में तो अमल कैसे कहते हैं भगवान? आज ही विचार करो, आज आज अभी अभी अभी अभी देरी का काम नहीं है, रात्रि में नहीं, अभी अभी बिल्कुल जोर से लगा दो, मेरे को मरे नहीं है, मेरे में रह सकते नहीं, है ही नहीं हमारे में। घर पर कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या घर का? निकल उसको, एक घर के मालिक थोड़ी है। हृदय भवन प्रभु तोरा, आज बसे बहु सोरा, अरे कर्त रहे जो बड़ जोरा, अरे मानव दाह नहीं हो रहा, वह बात है। भगवान प्रभु हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, हृदय से हृदय भवन प्रभु तोरा, ये आप गाय न करते नहीं, काम करो लोग है नहीं करिए, सच्ची है बस, तो हृदय से भगवान है सदा, आप भवन आपका है। अब क्या हो गया कि मेरी गलती के कारण उसको पकड़ लिया, मैं स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दो, अभ्यास नहीं है इसमें, तत्काल सिद्धि है, अभ्यास करते हुए अभ्यास कर पा दो सारू, अभ्यास की छोड़ दो, हृदय से निकाल दो, अभ्यास नहीं है ये, तो स्वीकृति है, निर्दोषता स्वीकार कर दो, निर्दोषता स्वतः है, स्वतः है उसको आगंतुक जो जो कभी कभी किंचित काल में होती है वो नहीं है, निर्दोष निर्दोषता आप में नित्य निरंतर है, सदोष में समय भी आप निर्दोष है, सुनो मेरी बात ध्यान दे करके, जिसमें दोष है उस समय भी आप निर्दोष हैं। आप निर्दोष नहीं हो तो दोष का ज्ञान नहीं होगा आपको। दोष का ज्ञान होता है ना उस समय आप निर्दोष हैं, समझेंगे नहीं? ठीक समझो, मन दोष का ज्ञान होता है तो दोष आपसे अलग है। नेत्र में खास अंजन नहीं दिखा, थोड़ा दूर होता तब दिखता है, तो उस समय आपको दिखता है, उस समय आपके साथ नहीं हो, आप उससे अलग हो, क्यों दिखता है वो। इदम शरीर गोन्द्र क्षेत्र दिखता है, इदम है, इदम हम नहीं है। और ये योग है, इसको तू जानता है, दोषों भागने को जाने को, दोषों की सत्ता को असत्ता को, दोषों के संयोग और वियोग को जानते हो नहीं आप, तो आप अलग हो ना। किसान ध्यान आया नहीं, बिल्कुल प्रत्येक बात है, प्रत्येक बात। अब कीर्तन सुना दे मस्ती से बहुत से विकार, अपने में विकार है नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ये आगंतुक है वो भी हमारी स्वीकृति से, हम पसंद नहीं करें तो नहीं आ सकते, हमारी अनुमति के बिना आ नहीं सकते, तो हमारे में है नहीं, हमारा है नहीं, ये जाति अलग, हमारी जाति, हमारी भगवान की जाति है और इसकी संसार की जाति है, नाशवान की जाति एक है, अविनाशी जाति हमारी एक है, हम और भगवान एक है, ये संसार ये एक है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये सब एक है, ये सब भगवान को दे दिया, अपने आप को भगवान ने दे दिया और इनको भी भगवान ही दे दिया, भगवान की है मेरी नहीं है, मेरा मैं भी नहीं हूँ, मैं भी मेरा नहीं भगवान का। जैसे पतिव्रता का ब्याह करने पर उसका गोत, उसका गोत नहीं है, ब्याह करने मात्र से गोत अपना नहीं रहता, उसी का गोत होता है, वैसे साहिब को गोत गोत होता है, गुलाम को हमारा गोत भी वही है, हमें मतलब नहीं है, हम हमें अपने नहीं, हमारा अपना कोई नहीं है, सब भगवान का ही है, भगवान का सब है, मतलब नहीं है, ये भगवान है ना, और हमारा होता है तो हम भी फंस जाते हैं, ये भी अशुद्ध हो जाते। जहाँ हमने इनको अपना माना ये भी अपवित्र हो जाते हैं, हम भी अपवित्र हो जाते हैं, हम इसमें फंस जाते हैं, ये मैले हो जाते हैं, हम छोड़ दें तो ये शुद्ध हो जाते, हम दिल मुक्त हो जाए, सब इतनी बात। भगवान का हमारा नित्य संबंध है, इसका संबंध है ही नहीं हमारा, अन्य त्यागंत हो गए, हमारी स्वीकृति से आते हम स्वीकृति आग स्वीकृति कर दी नहीं आ सकते। कोई पाप है, कोई संस्कार है, कोई पूर्व जन्म है, कुछ नहीं, केवल अपने स्वीकार कर दे, स्वीकार स्वीकार कर दो। लाखों वर्षों का अंधेरा कई गुफा में दिया सुय करते ही हो जाता है, इतना पुराना कैसे, पुराना होना कुछ नहीं है, ताकत नहीं है ही नहीं है, केवल माना हुआ छोटा छोटा तत्काल, समय की बात नहीं, तत्काल आज खत्म हो गए सब, हमारा दोष निर्दोष जीवन सतह सिद्ध है, सतह सिद्ध निर्दोष जीवन है, निर्दोषता तो निरंतर रहती है, सदोषता निरंतर करता दो घंटा भी रही है कभी, सदोष था दोष सहित अपना जीवन घंटा दो घंटे में रहा है क्या, और निर्दोष निरंतर रहती, निरंतर जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, मूर्छा में, ज्ञान में, अज्ञान में, जानने में, अजान में, व्यवहार से व्यवहार रहित होने पर, चिंतन होने पर, कुछ चिंतन होने पर, निर्दोषता तो निरंतर रहती, वो सत है क्या, ये असत है, नासत विद्य थे भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो भाव ही भाव विद्यमान है, इसका अभाव ही भाव विद्यमान है, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, किसी को देखता, किसी को देखता ही हमें स्वीकार किया था, हम छोड़ दे दी, ठीक है कहा, इसमें खुद जागृत नहीं, असत है, आज हो गए काम, नहीं आ सकता, ठहरने से होता, नाश तो भी दे दी, असत भाव न भी, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का सत्ता विद्यमान नहीं है, कहाँ अभाव है कोई, असली सत्ता नहीं, सत्ता है नहीं उसकी, आपसे सत्ता पाकर आप पर हमला करते हैं, सत्ता आपसे पाते हैं, उनको सत्ता देते हो और सत्ता के साथ महत्ता दे देते हो, इनको प्रबल मान लेते हो, हटाने के समय भी प्रबल मानते हो, जो हटाते हो पहुंचाने में प्रबलता सिद्ध होती है उसकी, प्रबलता मजबूत होती है। मन शब्द हटाता हूँ अरे होती है प्रबलता रूपी मजबूती सिद्ध होती है। ही नहीं क्या आता है इसको, वो तो अच्छा है नहीं हमारे क्या आता है, हटाना तो सत्ता मानना है ना, तो हटाने में सत्ता माना है, सत्ता माना ही नहीं अपने में स्वाभाविक सत्ता सबका निर्दोष जीवन सदै सिद्ध चेतन अमल सह चूराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह चूराशी सदै सिद्ध स्वाभाविक नारायण नारायण।